سونا جن جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جن جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے کاجل جالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، جگنو چمچمے جنگے سورج ہو تم، تو عجب کیسے سنج ہو، دیکھو مجھے کس پر سنے، دیکھو مجھے کس سے سنے، دیکھو مجھے کس پر سنے، کیسی آفت ڈالی ہے شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل دائیں شوہر کشش، قاتل دائیں شوہر کشش، اس مردار پہ کیا دل جایا، اس مردار پہ کیا دل جایا، دنیا دیکھی بھاگی ہے، سونا جنگل رات چھائی بدلی کالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا، وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہی ہے جن جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہی خالی ہے، سونا جنگل لات چھائی بدلی کالی ہے، مولا تیرے اپنوں کرم رم، مولا تیرے اپنوں کرم رم، میرے گواہ صفائی کے، میرے گواہ سونا جنگل چھائی بدلی کالی ہے، سونے والا جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا جنگل چھائی بدلی کالی ہے۔